să mă ierți, să uiți de mine. Nu mai fac nimic din iubire, nu mai pot trăi o amintire. Între noi s-a schimbat ceva, nu mai pot zilele frumoase să le mai întorc. Nu mai vreau doar de dragul lor cu tine să mai stau. Nu mai pot zilele frumoase să le mai întorc. Nu mai vreau doar de dragul lor cu tine să mai la început, doar iubirea noastră a dispărut. Nu am un motiv să pot rămâne. Plec și-mi pare rău de acele zile ce m-au făcut.